que et penso. Tu no saps quan és que et penso. Tu no saps quan és que et penso. Tu no saps que quan et penso ja no hi ets. Ja no hi ets. Ja no hi seràs més. A l'oblit ni dels meus dits. Tu no saps quantes vegades he hagut de resistir. Apretar-te ben fort contra el meu pit i dir-te que el que avui és tenir-te sempre amb mi. Tu no saps quan és que et penso. Tu no saps que quan et penso ja no hi ets. Silenci a Mirun i Demi Lovato. Això són les cançons de Musicòpolis de la capital de la música amb aquest tema de la texana, la cantant texana de Dallas. Sell me, you love me. Oh no, here we go again, fighting over what I said. I'm sorry. Yeah, I'm sorry. Better love, no, I'm not good at this. But I can't say I'm innocent, not hardly. But I'm sorry. And all my friends, they know when it's true. I don't know who I am without you. I got it bad, baby, got it bad. Oh, tell me you love. On days like this, oh, tell me you love me. I need someone. On days like this, I do. On days like this, oh, can you hear my heart say? That you move on and be happy without me, without me. Oh, what's my hand without your heart to hold? I don't know what I'm living for if I'm living without you. Ooh, all my friends, they know when it's true. I don't know who I am without you. I got it bad, baby, I got it bad. Tell me you love me. I need someone. On days like this, I do. On days like this, oh, tell me you love me. I need someone. On days like this, I do. On days like this. No, you ain't nobody till you got.

Canvies el ritme, passes a la música més ballable amb Gwenna i LG amb Ice MC i aquest Think About The Way. Música del país, amb els propers minuts, Musicòpolis, per als èxits de la música en catalana del moment, Canals i Ribot amb Admiro, i Guillemino amb Perquè tu, perquè jo, que encara continua activa com a membre del Top 50. Admiro fixament i penso qui la infantesa et va robar. I miro a dins meu i penso com no se't pot estimar. Tants petons queden per fer a la conta dels pendents. Tants dies per estrenar, passat per oblidar. Però sempre contents, un somriure per tothom. I dones llum, i dones vida, i dones al teu món.

Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Novetats discogràfiques amb Rafael Corbí, amb aquest tema de Josh Tampico, Take Me High. Before it turns into dust, it feels right, it's the way we touch, something that we can't hide. It feels right, it's the way we touch, baby, let me take you high. Tanquem aquest segment del nostre espai i ho farem amb aquest tema que sona tan bé de fons nostre, de Peter Gene Hernández Jr., nascut el 1985, però molt més conegut com Bruno Mars, al costat de Cardi B. Això és el remix d'una peça que es diu Fines. Rafael Corbí, al vostre costat, continua la bona música, el bon rimes de l'actualitat a Musicòpolis. Cardi B's Jay Stenner, can't tell me nothing, bossed up and not changed the game. Just give it. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass, got all them boys cooked. We're from dollar bills and I'll be popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance. Like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit that Lil Jon, okay. Okay. Okay. Oh yeah, we dripping the finesse and getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Girl, you know we got it going on.